utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze apelują do rodziców, by szczepili dzieci przeciw COVID-19. W połowie sierpnia odbędzie się aukcja koni arabskich Pride of Poland. Białoruski Dzień Jedności Narodowej będzie obchodzony 17 września, czyli w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Dziś ruszyły zapisy i szczepienia dzieci od 12 do 15 roku życia. Szefowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie apeluje do rodziców, by szczepili dzieci przeciw COVID-19. Doktor Katarzyna Krystosik-Łasecka przypomina, że powszechne szczepienia uratowały ludzkość przed wieloma chorobami. Proszę popatrzeć na kraje trzeciego świata, których nie stać na ogromne szczepienia wszystkich ludzi, jak tam populacje najpierw dziecięce, a potem dorosłych dziesiątkują choroby, których my już nie znamy. Zresztą przez to, że rosną ruchy antyszczepionkowe, rodzice nie chcą szczepić dzieci, jest coraz więcej odry. Kończy się często tym, że co któreś dziecka zachoruje ciężko. Doktor Łasecka dodaje, żeby nie wierzyć we wszystko, co piszą w internecie na temat szczepionek. Niestety funkcjonuje w opinii publicznej cała masa niepotrzebnych, bzdurnych, szkodliwych informacji o zmianie genomu, o jakichś niesamowitych powikłaniach. Powikłanie zdarzyć się może zawsze, ale one są naprawdę rzadkie. Trzeba się szczepić, to jest nasza jedyna szansa. Przyjdzie jesień i jeżeli będzie znowu czwarta fala pandemii, to znowu będą zgony, znowu będą umierać ludzie. Na szczepienie przeciw COVID-19 dziecko można zarejestrować przez internetowe konto pacjenta, rodzice albo infolinię. W drugi weekend sierpnia odbędzie się doroczna aukcja koni arabskich czystej krwi pod nazwą Pride of Poland. Gospodarzem imprezy będzie stadnina w Janowie Podlaskim. Licytację poprzedzi narodowy pokaz koni arabskich. Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk podkreśla, że do organizatorów docierają zgłoszenia od potencjalnych kupców chcących wziąć udział w aukcji. Konie będą mogli podziwiać także widzowie, o ile nie zmieni się sytuacja epidemiczna, dodaje. Co do aukcji, to ona zostaje imprezą komercyjną i tutaj konie trzeba zgłaszać do 18 czerwca. Wszystkie warunki dotyczące aukcji zostają te same. Będzie widownia, będzie normalnie publiczność w tym roku. Podczas czempionatu publiczność będzie wpuszczana też gratis, po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Z tym, że informuję, że można sobie zarezerwować wejściówki na trybuny. Aukcja Pride of Poland odbędzie się po raz 52. W poprzednim roku wartość wylicytowanych koni przekroczyła 1,5 miliona euro. Aleksander Łukaszenka wydał dekret o ustanowieniu Dnia Jedności Narodowej Białorusi. Święto ma być obchodzone 17 września, czyli w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą w 1939 roku. Służba prasowa prezydenta Białorusi poinformowała, że Dzień Jedności Narodowej będzie świętem, ale nie dniem wolnym od pracy. Ten dzień stał się aktem historycznej sprawiedliwości wobec narodu białoruskiego, rozdzielonego wbrew jego woli w 1921 roku na podstawie warunków traktatu ryskiego, napisała służba prasowa prezydenta Białorusi. Na Białorusi idea ustanowienia 17 września Dnia Jedności Narodowej pojawiła się na marginesie zorganizowanego przez władze w lutym ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego. Tymczasem niezależni historycy uznali, że jest to kontynuowanie radzieckiej narracji historycznej. Zwrócili uwagę, że ziemie obecnej wschodniej i zachodniej Białorusi rzeczywiście połączono w 1939 roku, ale w ramach Związku Radzieckiego, gdzie panował masowy terror, zbiorowe deportacje, więzienia i egzekucje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych z nagranymi we wrześniu 1939 roku w Polskim Radiu przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To pierwszy przypadek, kiedy na tę prestiżową listę trafiły materiały dźwiękowe. Dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska na antenie programu trzeciego podkreśliła, że wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, która przetrwała wojnę. Wiemy, że zostało wyniesionych i ukrytych około 200

than a few. Like Moses was a pharaoh in the 18th dynasty, and Paul was chilling in Carthage in 33 BCE. And the day that we stop counting, we live as long as a tree. Go ahead, Chelsea, teach me. Go ahead, Chelsea. Dobry. Artysta znany głównie jako Prince i jego Chelsea Rogers. Parkietowy banger z rewelacyjną i zarazem nienadętą sekcją dętą rozpoczął audycję, nie tylko gitary. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 21 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Prince Rogers Nelson dziś obchodziłby swoje urodziny. Państwo pozwolą więc, że trochę zwariujemy na jego punkcie w tej dzisiejszej audycji. Let's go crazy! Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, ask him how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, and if the elevator tries to break you down, go crazy, punch a higher floor. Woo! Niezależnie od tego, jak będziemy nazywać tego artystę Prince, artist formerly known as Prince, the artist, czy nawet Christopher, to akurat jednorazowy pseudonim, którego artysta użył przy okazji wersji przeboju The Bangles, Manic Monday, wylansowanego oczywiście przez Bangles, ale napisanego przez Prince'a, czy też określać go specyficznym, niewymawialnym symbolem, to jego pozycja jednego z najbardziej wpływowych funk soulowych artystów w historii muzyki popularnej jest niezaprzeczalna. Urodził się w rodzinie filipińsko-włoskiej jako Prince Rogers Nelson 7 czerwca 1958 roku w Minneapolis. Pseudonim artystyczny Prince pochodzi od nazwy jazzowego tria jego ojca, Prince Rogers Trio. Pierwszą gitarę kupił mu właśnie ojciec, jednak edukację muzyczną otrzymał w domu rodziny Andersonów, która go adoptowała. To oni dawali mu pierwsze lekcje gry na gitarze i fortepianie i wprowadzali w tajniki sztuki komponowania. Karierę muzyczną rozpoczął w szkolnym zespole Grand Central, założonym przez jego starszego kuzyna Charlesa Smitha. Grali wtedy specyficzną muzykę undergroundową, takie połączenie stylu urban z funkiem oraz rytmem bluesa z muzyką klubową. Pierwsze nagrania demo nosiły piętno kawałków Sly and the Family Stone albo The Temptations. No, także do końca wypominano mu inspirowanie się Jimim Hendrixem, co chociażby słychać było w tych gitarowych wstawkach w utworze, który przed chwilą wybrzmiał. Tak te nagrania demo spodobały się szefom wytwórni Warner Brothers, że podpisali z 18-letnim wtedy muzykiem długoterminowy kontrakt. Warunkiem ze strony debiutanta był warunek całkowitej niezależności artystycznej. Po ukazaniu się pierwszego albumu w 1978 roku Prince założył swój pierwszy zespół. No i tam zagrali na basie André Simon, Gail Chapman na klawiszach, Matt Fink także na keyboardach, Bobby Z na perkusji i Des Dickerson na gitarze. W styczniu roku 1980 Prince debiutuje w telewizyjnym programie American Bandstand, w którym wykonuje swój pierwszy przebój. No i to był też wysoki wynik na liście rytm bluesowej Billboardu. I Wanna Be Your Lover, ale my teraz posłuchamy utworu, który akurat bardzo jest mi bliski i ma też strasznie fajne przesłanie. Money Don't Matter Tonight. Color, every nationality and size. See? Pierwsze wielkie osiągnięcie Prince'a to poprzedzony koncertami album Dirty Mind, wydany w 1980 roku. Prince dał się wówczas poznać jako świetny kompozytor, wokalista, ale także gitarzysta, który kapitalnie wykorzystywał gitarę Fender Telecaster. No i do końca ten model tak zwanego wiosła miał się kojarzyć właśnie z Prince'em. Przez pierwsze 5 lat jego działalności artystycznej był znany i doceniany, ale jedynie w wąskiej grupie wielbicieli. Dopiero wydany w 1982 roku album 1999 przyniósł mu tytuł rockowego artysty roku, przyznany przez magazyn Rolling Stone. Płytę poprzedziła długa i kosztowna promocyjna trasa koncertowa. Zespołowi Prince and the Revolution towarzyszyła żeńska grupa Time and Vanity Six. Album okazał się dokonaniem perfekcyjnym i błyskotliwym, a pochodzący z niego singiel Little Red Corvette zdobył dużą popularność między innymi dzięki popularyzującej go wtedy MTV, ponieważ ta stacja właśnie przełamała w wielu biografiach artystycznych była przełomem, jeśli chodzi o prezentację muzyki, oczywiście oprawionej wizualnie. Sideways, I don't want you last. It's the other kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, children and some abused. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. And the ride. say the ride is so smooth. You must be a limousine. Na wpół biograficzny film Alberta Manoliego z 1984 roku Purple Rain i jego ścieżka dźwiękowa pchnęła Prince'a w górę list przebojów. Wystąpił w nim osobiście w głównej roli utalentowanego i wyobcowanego młodego muzyka, rozpoczynającego swoją estradową karierę w klubie muzycznym. No i tak jak MTV wtedy, gdy na swoich początkach stawiała na muzykę, na świetne teledyski, tak ten film też stanowił znakomitą oprawę muzyki Prince'a. W zasadzie no, były to tożsame byty, ten obraz i soundtrack. I z niego teraz sięgnijmy po utwór When Doves Cry. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied. Audycja nie tylko gitary w programie Trzecim Polskiego Radia. W 1985 roku ukazał się interesujący album Prince'a Around the World in a Day, pełen tajemniczych przesłań religijnych, mistyki, no i poplątanych metafor. Od strony muzycznej płyta została oceniona wysoko. W aranżacjach wybijały się ciekawe brzmienia gitary, także pasaże klawiszy, dużo smyczków, no i ten charakterystyczny, bezbłędny wokal Prince'a. Z tego krążka pochodzi kolejny całkiem duży przebój, mocno psychedeliczny, Raspberry Beret. Czas na pozdrowienia w audycji Nie Tylko Gitary w Trójce. Pozdrawiam serdecznie panią Krystynę, Ankę, Alinę i pana Michała, pana Krzysztofa, Nikifora, pana Witka, Jacka i wszystkich, którzy słuchają i komentują i do mnie piszą na adres radosław.okraska@polskieradio.pl. I czas także na fragment polskiej muzyki. I to będzie inny książę, Książę Presji. Nagranie live z 2019 roku, a zespół to Karol Schwarz, All Stars. Thank you. depresji. Zastanawia się, czy wyjść, czy zostawić ją przed wejściem i do domu szybko iść. Książę, książę, książę presji, jest zmęczony długim dniem. Chcę wypocząć, lecz samotnie. I tak się skończy chłodny dzień. Chłodny dzień. Książę, książę, książę presji. Wciąż wymaga nowych spraw, aby one się mnożyły. Dzięki temu ma on plan. Książę, książę, książę presji. Jest szczęśliwy, jest okej. Książę, książę, książę presji. Jest szczęśliwy. Książę Presji i Karol Schwarz All Stars. Dziś obchodziłby swoje urodziny Prince Rogers Nelson. Nie tylko gitarzysta, także klawiszowiec, basista, perkusista, a przede wszystkim wokalista. No po prostu multiinstrumentalista i multitalent. Dziś skaczemy trochę po jego dyskografii. Teraz album z 2004 roku i utwór tytułowy Musicology. Heard about 49 just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Call it what you like, I'ma call it how it be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint, for the true funk soldiers. Musicology. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't make you higher. Minor keys and drugs. Make a escape jam. Take your big turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, a jam master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance. Body moving. Keep the body moving. Just like I told ya, kick the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Prince był autorem wielu utworów napisanych dla innych artystów. Do najgłośniejszych należą Sugar Walls dla Sheena Easton. W 1984 roku ten kawałek Prince podpisał jako Alexander Nevermind. Manic Monday dla The Bangles w 86, to już mówiłem, że jako Christopher. I Nothing Compares to You, wiadomo, dla Sinead O'Connor w 1990. A po jego utwór Give Me the Chocolate sięgnął też sam Miles Davis. Ale my z kolei z okazji poniedziałku zagramy teraz Manic Monday i The Bangles.